Alo. Quả mai lại đi, quả mai lại đi. Xe bóng bác nào. الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokki julidi ginaaw bu nu tambale ci sunu tur borom no ngi ñaanal sunu yenenu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi batay ñoo ngi and ak yeen ci sunu dars sira batay ñu tollu ci khutbatu hajjatul wada xam ngeen ne ñewon nañ ba yonente bi alayhi salatu wassalam aj ajam gu mujj khutba ci ba mu demee ba jeexal ajam nag waxoon nañ ne dafa dajale mbooloo mi daal di delluwaat nag foofu ñu naan tayba te mooy madinatul munawwar mbokk yi wa fi awaili safar sanata ihda ashara lil hijra خرج عليه الصلاة والسلام إلى أهود كي نجل بين ويروي وخصفر كي أتم فك أت أكبن كي قادة يننتبه عليه الصلاة والسلام ويننتبه عليه الصلاة والسلام بمدام مك دف فك أت أكبن ci weer wuñ naan weeru safar ginnaaw ba mu dellusee ci ajam googu di aj gu mujj génn na moom yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam nag jëm uhud ci doj woowu nga xam ne fa la dajaloon ak waa quraysh xarefa ak ñoom xarem bu metti ba te lu bari ci sahaaba yi daal di fay des bokk na jafa des ci kàngami sahaaba yi hamza ibnu abdul mutalib moom yonent yàlla alayhi salaatu wasalaam bi mu reggee uhud fa salla ala shuhada ñaanal na ñi fa faatu woon te sahaaba ya ak jullit yamu nekk yamu àndal ñaanal leen kal mu wadda lil ahyaai wal amwaat ngi mel ni keroog moom yonente alayhi salatu wasalaam danoon tàggu néew yi comme kuy dund nu muy tàggoo kuy dund ni ni di dunde gis ci kanamam dara wala ñaaw njort ci dundam bay dénkaane keroog yonente alayhi salatu wasalaam dem na uhud ñaanal néew yi waaye dafa mel ne danoon doon tàggu comme kuy dund kuy tàggu ñiy dund ay mbokkam ginnaaw loolu tourné na nag départ dellu madinatul munawwar ba mu ñëwee moom yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa jubal direct ci minbaram ci jàkkaam ja fa qaala inni faradtukum wa inni shahidun alaykum wa inni wallahi la anzuru ila hawdi al an mu ne man de yëgal naa maa ngi leen di yëgal ne danaa leen jiitu waaye yëg leen ne ëllëg yowmal xiyaam maay ki leen di seede buñ taxawee ci kanamu yàlla maa ngi leen di yëgal ne yéen samay sahaaba mu ngi mel ne tey fii ma toog jàkkaarloog yéen mu ngi mel ne maa ngi jàkkaarloog sama mbalka mi ma yàlla tabaxal ne ëllëg maa ko moom déeg gi nga xam ne man maa ko moom xawdi ñu mel ne maa ngi jàkkaarloog ndox moomu dex googu mbalka boobu ngi mel ne maa ngi jàkkaarloog moom wa inni أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ما عندي يقلني فيما توق من يننت عليه الصلاة والسلام يالله ونما جهما تشابي مانغزين سوسي مانغزين سوسي مفاتيح الأرض جهنا نمكو فإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها متفق عليه صلى الله عليه وسلم يننت بني الرجل ما تيين جن بوكا على سما جناو وإني والله ما أخاف أن تشركوا الرجل ما جن بوكا على سما جناو بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها لما رجل دال موي ما جن أدنى جن دخشوا أدنى سما جناو ديسان صلى الله عليه وسلم bamu deme uhundeng kané gam fa def tagu newi bamu delse ci dekk bi di medine lol la def dajale sahaba yi ci jakka ji nélen man dé dana len jitu waye yek né dem ëlëk yowmal qiyam may ku len di sédé wa inni shahidun alaykum may taxaw ci kanam borom bi di len sédé né yalla yonina ma ñewna jotalina leralna jangalena amul len lo xamne bu ngeen ko defé duggu aljanna dul wonna len ko jangalna len ko amul len lo xamantene bu ngeen ko defé duggu safara dul teralna len ko sorilna len ko ma ngi len di yegal ne tay ma ngi jakarlo dekh gogu yalla digma ca yawmal qiyam ngi melne ma ngi ni tok jakarlo mom yalla joxna ma tiabi magasin soufsi ragaluma ci yeen ngeen bokale euleuk sama ginnaw waye lima ragal moy yalla ubbil len aduna ngeen di xeccho aduna sama ginnaw kharaja layla ma ghulami abi muayhib ila al baqi fastaghfara lahum demna uhud ñu na ci jakkay ji denk sahaba yi bi guddigu jotté da di genn and ak xalem bu tuddu Abu Muayhib ba and ak mom ñu jëm baqi lañ sul sahaba yek wa kërëm ci armelia fastaghfara lahum mu jéglu len ndaysan mu ñaanal len yalla ñom neew yoy tedd fofu bokku na ci lam wax neew ya assalamu alaykum ya ahlal maqabir yen ñoñu armeli ma ngi len di nuyu Allahu akbar kérok di armeli reyna am nañ gan guri Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mo baye dekk bi genn ci jakam ju sel yi jéggu ay jéggu fu mu jëm te jakam ji ci armelam ya fu mu denc mbokam ya ak sahabami setam ye soxnam ya fam len denc fa la jëm ba mu demee jéggul loon la leen yàlla jéggul na leen yàlla ñaan na yàlla yàlla jéggal leen mu nuyu leen ñoom waa bàmmeel yi ne leen ma asbaxtum fiihi bi ma asbaha annaas fiihi mbaadu yéen la ngeen nekk tey yéen waa armeel yi du loolu la nit ñi nekke maa ngi leen di yëgandi yéen waa armeel yi aqbalat alfitna ka qita'i leyli lmuslim li ngeen bàyyi ginnaaw fi daal fitna gu rëy goo xam ne ñuul na ba mel ne daggitu guddi moom ngeen bàyyi ginnaaw adina de loolu la fi nekk xawma nag ndax yéen lu ngeen fekk foofu waaye seen ginnaaw de lu ngeen fi bàyyi fitna gu mel ne lëndamu guddi moom ngeen fi bàyyi ginnaaw yattabiu axiruha awaluha alaxiratu sharrun min alula te yonent bi neena fitna yooyu bu dem rek beneen ñëw bu dem rek am bu mujj ginnaawam te yonent bi neena li ci doy waar mooy bii ñëw ginnaaw mooy gën a bon ba njëkk a dem ba basharahum qaaylan inni bikum laahiqun yonent bi bégal na leen ñoom waa armeel yi ne leen maa ngi ñëw léegi maa ngi leen di topp léegi ma wuy si leen Allahu akbar. Bokki ñetti ndenkaane la yonent bi def, ñetti ziyara la yonent bi def. Dem na Uhud ziyara gi neew yi ñew ci jakk ci wax ak sahaba yi, dem ci bammeli baqiya wax ak neew yi fa deud. Yegal neew yi ne ma ngi ni di ñew, ma len di top. Bamuy dem baqi mu ngi and ak gonem nga Abi Muwayhib, mom la andal baqiya bi mu egge daf len jegalul yalla, sakku ci boromam jalla jalaluhu pour yalla bal len ñom neew yi tudd fofu. Motax nit bu deme ci ay armel du ñaan armel bi, du ñaan ñi tudd ci armel, waye da len di ñaanal jegalul yalla tabarak wa taala. Gis nga ñun erreur yi ñi def, njumte yi ñi def, dañuy fekku de ñukay ñaan. Ma bëgg visa, dama bëgg tukki, dama bëgg sey, dama bëgg soxla, dama bëgg liggéey. Kuy ñaan yàlla ngay ñaan, kenn du ñaan armel, kenn du ñaan kudee. Kudee amul dara, amul lu mu maye. Fi yowmi lisnayni axiri ayami sahri safar sahida alayhi salatu wasalaam janaza fi lbaqi. Ci weer woowu ba tey ñu naan weeru safar, ci fanam yu mujj ya, benn bis ci altine ya, ci altine gi mujj ci weeru safar, yonente bi alayhi salatu wasalaam gunge na néew ba ñu suul néew bi ci bàmmeel yi mu nga xam ne mooy bàmmeelu sahaaba yi, mooy baqiya fi yonente bi di suul, doon suul àndandoom ya ak mbokkam ya ak soxnaam ya. Armeel yooyu yonente bi gunge na fa néew ci bisu altine bi mujj ci weeru safar, ñu suul néew bi. Falamma rajaa huwa fi tariq akhazahu suda fi rasihi. Ba nga xamante ne dellu si na nag ci gën a ci armeele di dellu këram ci naaj bu tàng bi, yonente bi sentir siburu di ko yoot bopp bi di metti. Mu yëg ne tàngaay wu réyam ci yaramam xata innahum kaanu yajiduuna suurataha fawqa al'isaaba allati ta'subu biha ra'sa rasul ra'sahu sallallahu alayhi wa sallam. Bopp bi tàng na tàngaay goo xam ne lenn ca ñamu àndaloon ca robba doon nañ sentir tàngaay bi jàpp bopp yonente bi siddi di sax mu ngi marqué ci bopp bi ci jëbi. Fa daxala ala aïcha, yonente bi dugg néegu aïcha. Wa qaalat wa ra'asa sallallahu alayhi wa sallam, muy woy sama bopp bi, wa ra'asa woy sama bopp bi sallallahu alayhi wa sallam. Yaay aïcha ne ko bal ana wa ra'asa, yow de sa bopp mettiwul, man mii la sama bopp di metti. Ndeysaan dëkk yaa aïcha sentir na ko moom tamit boppam ngay metti sallallahu alayhi wa sallam. Yonente bi ne ko wa ma daraka law mitta qabli fa ghasaltuki wa kafantuki wa sallaytu alayk wa dafantuki. Waaw yow aïcha nga ni sa bopp day metti, ndax dina la lor soo ma njëkkee faatu yow aïcha, ma sàngal la sama bopp ci samay loxo, ma sàngal la samay loxo, ma jullee la, ma suulal la sama bopp, ndax dina la neex. Fa qaala laka anni bika wallah, aïcha ne ko man kay ñaanuma yàlla loolu, li may ñaan yàlla mooy yow nga njëkk maa dee. Ah ndeysaan law faalta zalik, ah yow yonent billaay yow xam naa li nga bëgg mooy ma dee nga takk keneen indi ko sama néeg. Law faalta zalik la rajaata ila bayti fa arrashta fihi bi baadi nisaaik. Ndeysaan gis nga fiiraange, yow nante xam naa li nga bëgg mooy ma dee léegi nga takk beneen jigéen indi ko sama biir néeg ceetal ko fa. yonentou ba ngi febar de waye fata basama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yonentou bi dadi muñ ndaysan dadi xamne rek li mbiru jigen la jigen rek mom firange ndaysan xoliko yonentou wax ni mu nexe ay sa ndax dula nex nga ndiek ma faatu ma sangal la sama bop sangal la sama bop julle la sama bop soulel la sama bop ne ko ndax dula neex mu ne ko dedet bal yow kay yamay ñeuk de ah xamna da nga bëgg ma ñeuk de rek nga tak benen jigen indi sama biir nek ndeesan mbokk yi febar bi gëna yok ci yonnati bi alayhi salatu wassalam wa thaqala bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam al marad febar bi gëna metti ci yonnati bi fa ja'ala yas'alu azwajahu mom yonnati bi li febar bi di metti moy ki mandu ki yalla yoni non lay wure bir negu soxna mi di ayé fa ja'ala yas'alu azwajahu ayna ana gadan munatul dox sax dañ koy tingom japp ci mbaggi tanki diriku ñukoy yobu ci neeg bu mu ayé fu mu dugg rek na fan la ayé tay ayna ana gadan wa man suba fan la ayé ay suba fan la ayé kon goor ñi ayé war nañu xalaat lool de tak jabar rek abandoné kenn ki di faran fenn tudde fenn fi aljanna wala tudde fenn fi safara boy ayé ji fenn ni naan ma ngi dem aljanna wala ma ngi dem keur na fly wala ma ngi dem nangam soy dem fenen fi kenn du xam do tago do wax kenn dara du ko do yek dara lu neex sa xol lolou du manouté lolou mbokk yi du ragal yalla yonnati bi sallatu wassalam moy sunu yonent moy sunu roy kay mo ngi ni febar bu munul taxaw ñu japp ci mbaggi terawul muy laaj soxna mi ayna ana gadan mo fan la ay eulek fa fahimna muradahu ñom soxna yi xamnañ yonenti bi limu nam fa azina lahu an yakunu haythu sha ñu ne ko nekkal fu la neex da nga febar xolal fo meuna nekk rek nga nekk fa ba nga tane bal sax ñun d'accord nañ nekkal neegu aisha ndax moy xale bu gëna ndaw mo la gëna mëna topato ñun ay mag lañ yaay koy duggal neegu aisha ñi ko doon jappo moy fudail ibn abbas ak ali ibn abi talib ñi ñoko doon jappo muy ay lo ci neeg yi ñi yoon soti ndox ci bob bi bob baangi tang jeur ndax metut ci buru bi wañeeku aisha mo doon jang qulan uzbira bi falaq qulan uzbira bin nas diko tefli ci loxo yonent bi alayhi salatu wassalam diko raay ci kanam yonent bi ak bob bi ndax japp ne loxo yonent bi ñu upp barke loxom sallallahu alayhi wasallam bu jange qulan uzbira bi falaq jang qulan uzbira bin nas dik loxo yonent bi dal ko ci tefli dal di accompagner loxo ba ci bop yonent bi kanam gi dal ko ci raay mu melni yonent bi moko raayal bopam mbokk yi febar bi gën naa metti ci sunu sang sunu yonent muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam ci bisub alarba wa fi yawmil arbi'a kérok febar bi gën na tar ci moom ci yarambam bi ci tàngaay bi ba dañ daan jël ndox di ko sotti ci yaram bi Allahu akbar ndax tangay bi yaram bi tang munan harriqu alayya min sab'i qirab soti len ci sama kaw jurom ñaari bagu ndox de len ma soti ndox ndax tangay bi ni mu tangé muy sakku ci sahaba yi nan harriqu alayya soti len ci man ala sab'i qirab soti len ci man ay kellu ndox tankalen ay kellu ba mo jurom ñaar ngeen koy kepp sama kaw Allahu akbar ñu togloo ko ñu sotti ndox ci yaram bi yenn saa yi mu xaw a tane seddaayi ndox mi daa di wàññi tàngaayi yaram bi mu ne leen xasbukum doy na ci jamono yooyu mu commencé sentir tane mu dugg ci jàkka ji baat baa ngi sëgg bob baa ngi sëgg wa huwa ma'subu ras hatta jalasa alal minbar yonent bi góor góorlu keroog dugg ci jàkka jeeg loos bu dam, tàngaay yaram, bopp buy metti. Mu daal di toog ci kaw minbar bi mu xutba ci nit ñi xataban naas fa qaal, ma nga leen di dénk waaye ma nga leen di bàyyiloo xel. Mu ne leen laanatullahi ala al yahud, yàlla na yàlla rëbb yahud yi wa nasaara ak chrétien yi. Ittaxasu qubur ambiyaihim masajid, ndax dañoo jàkk seeni bàmmeelu yonent def ko ay jàkk. Yàlla na yàlla rëbb yahud ak nasaraan, dañoo jàpp bàmmeelu yonent ya def ko ay jàkk. Mu ne leen laa tattaxisu qabri wasanan, bu leen jël sama bàmmeelu def ko ab xërëm di ko jaamu. Wasanan yuxbat, bu leen jàpp sama bàmmeel bi def ko xërëm di ko jaamu, comme tey ni ñuy jaamu bàmmeel def ko ay xërëm. Allahu akbar. Suma qaala man kuntu jallattu lahu zahran fa haza zahri sallallahu alayhi wa sallam, laaj na keroog lu doy waar, ana kan ci yéen laa mos a dóor sama ginnaaw a ngi ne ñëw fayu, ana kan ci yéen laa mos a gaañ sama yaram a ngi nii nañëw fayu, kan ci yéen laa mos a yàq deram sama dera ngi nii nañëw fayu. Am benn sahaaba ci biir sahaaba yi ne ko dóoroon nga ma de, yonent bi nekk lu ci xalaat mu ne ko damay fayu, damay fayu de. Sahaaba yi daal di tëb gàddu seeni jaas yi ne ko yow yonent baa ngi feebar te kii la yàlla yónni, nga naan dangay fayu? Mu ne leen damay fayu. Seydina Ali radiallahu anhu ardaahu sànni mbubam simmee ko def yaramu neen ne ko fayul fii. Mu ne ko fayu ma sa yoon nekk ci fayu ma ci yow. Yonent bi ma dóoroon ci sa sahaaba boobu ci yonent bi laay fayu. Kon mbokk yi, ci sahaaba boobu bëgg a fayu ci yonent bi dóoroon ko. Yonent bi nekk ci sukuraat ci métit ñuy sotti ci moom ndox bopp bi métti. Yonent bi toog ci kaw minbar ci jàkkaam ji, fii la ñuy bàggee dars bi incha allah ba dimanche bii di ñëw, ñu wax sahaaba boobu kan la ak ndax fayu na wala fayiwul, ak sukuraatu yonent bi ni mu continue biisnillahi tabaraka wa taala. Ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu def si ñu ndéeg ak topp. Assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.